พลอยได้อย่างหนึ่งการเดินธรรมยาตราก็คือการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนถ้าเดินปีเดียวคงจะไม่สังเกตอะไรแต่ถ้าเดินมาตั้งแต่เริ่มก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงพอสมควรเพราะว่ามันก็ผ่านมา14ปีแล้วตอนที่เดินปีแรกๆไปเส้นทางห้วยผักน้ำลาดผักน้ำห้วยหมักแดงเรียกว่าแถวๆเก่าย่าดีทรัพย์สีทองนี่ก็เจอฟาร์มไก่ที่ใหญ่หมดเลยฟาร์มไก่นี่เป็นเรียกว่าหลายสิบฟาร์มทีเดียวแล้วก็ถ้ามาที่ริมอ่างเก็บน้ำก็จะเห็นคนทำอาชีพทำกระชังปลากันแล้วผู้คนก็มีความหวังนะว่ามีความเชื่อนะว่าทำแล้วจะรวยฟาร์มไก่นี่เคยปีแรกๆก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านก็ได้เตือนชาวบ้านนะว่าต้องระวังชาวบ้านก็จำนวนมากก็ไม่เชื่อ แล้วก็เอาตัวเลขมาดูว่าเนี่ยมันทำแล้วมันได้เงินเร็วอย่างไรบ้าง3เดือนก็ได้แล้ว ไก่มันนะไม่ถึง2เดือนก็โตแล้วขายได้แต่ว่าไม่กี่ปีหลังจากนั้นก็ฟาร์มไก่ก็ล้มหายตายจากไปเพราะว่าต้นทุนสูงราคาก็ตักตกตอนหลังเข้ามาขอบคุณบอกมาชาวบ้านเพื่อหมักแดงก็มาบอกว่าที่ธรรมยาตรามาเตือนนี่มันจริงยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะไอ้ฟาร์มไก่ก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างอันนี้ชาวบ้านก็ไม่คำนึงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ไปที่ไหนก็ไม่เห็นฟาร์มไก่แล้วก็ช่างปลาก็เหมือนกันชาวบ้านคิดว่ามันจะทำให้รวยพอผ่านไปไม่กี่ปีเขาก็มาบ่นว่ามันปลามันมีโรคน้ำก็ไม่ค่อยดีน้ำเสียที่เอาสารพิษมาก็ทำให้ปลามันเจ็บป่วยสุดท้ายก็ช่างปลาก็ปลูกกันเลี้ยงกันน้อยลงเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นก็คือสวนยางก็มาแทนที่ฟาร์มไก่หายไปสวนยางมาแทนที่ก็ไม่รู้ว่าสวนยางจะไปได้กินน้ำเพราะว่าเดี๋ยวนี้แนวโน้มก็คือยางก็ราคาตกมันไม่ใช่ตกแบบเป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะปีแต่แนวโน้มเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปลูกกันเยอะปลูกกันทั้งไทยลาวเขมรอินจีนก็เอามาส่งเสริมให้ปลูกกันปลูกกันเยอะๆราคาก็ตกนี่เป็นแนวโน้มก็ไม่รู้ว่าถ้าเดินธรรมยาตราต่อไปอีก10ปีข้างหน้าจะเห็นได้เห็นสวนยางแบบที่เราเห็นหรือเปล่าแต่ก่อนตอนที่ไปปีแรกๆนี่ถนนหนทางก็เลือดแต่เป็นทางดินนะไม่ใช่ทางลูกรังเป็นทางดินเดินก็ฝุ่นตลบแต่ว่าก็เดินง่ายแต่ทีนี้เส้นทางที่เดินในปีแรกนะ 90% ก็แท เทปูนไปแล้วทุกวันนี้ถ้ามันถึงแม้จะไปในที่ลึกๆไกลๆที่ไม่ได้เทปูนลาดยางก็เขาก็มีหินลูกรังหรือแย่งจริงก็มีหินคลุกทางเดินอย่างที่เราเดินทางไปตากูทองทางแบบนั้นนี่หาได้ยากยากขึ้นยากขึ้นเทปูนไปหมดลาดยางหินลูกรังบ้านก็ทีนี้ก็เป็นบ้านแบบที่คล้ายๆในเมืองมากขึ้นบ้านที่เป็นบ้านไม้ที่เป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ใต้ถุนนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ถุนที่มันโล่งๆก็หาดูได้ยากส่วนใหญ่ก็สร้างแบบคนในเมืองจะใช้แบบบ้านจัดสรรแบบบ้านจัดสรรอย่างนั้นก็ยังแปลกใจตอนที่เดินผ่านสระพลทองที่อยู่ข้างล่างซึ่งก็เป็นหมู่บ้านกลายเป็นเมืองไปเยอะแล้วมีบ้านหลังหนึ่งคุณยายอยู่ยายแกออกมาพอดีเป็นบ้านไม้แบบเก่าเลยแล้วก็มีใต้ถุนด้วยมันขัดแย้งกับสภาพโดยรอบนะที่เป็นบ้านแบบคนเมืองไปแล้วอันนี้เป็นคงเป็นเพราะแกอยู่มานานก็อยากอยู่แบบนั้นถ้าแกตายไปเมื่อไหร่คงจะบ้านนั้นคงจะรื้อเปลี่ยนเป็นบ้านปูนบ้านตึกไปแต่บ้านนั้นก็ยังประหลาดดีนะมีสัญญาณรับมีจานรับสัญญาณจากดาวเทียมนะดูมันขัดกันดีเหมือนกันปีที่แล้วตอนที่ลงไปแถวแก้งคล้อยก็แปลกใจมากหมู่บ้านที่เคยเป็นหมู่บ้านแบบธรรมดาแบบสมัยก่อนนี่มันไม่เหลือแล้วมันกลายเป็นเมืองไปหมดแล้วชาวบ้านเราหลายคนก็ยังมีอาชีพทำนาเราก็ดูได้จากการที่เขาเอาข้าวมาตากไว้ในบ้านตัวบ้านนี่เป็นบ้านแบบบ้านคนในเมืองแต่ว่ามีตากข้าวอยู่ข้างในบ้านหลังประตูรั้วนะอันนี้เป็นสไตล์เลยนะสไตล์ของบ้านคนชาวบ้านที่นี่ที่เกษตรสมบูรณ์ที่เราไปผ่านไปก็เหมือนกันนะหลายบ้านที่เดินผ่านแถวสระพลทองก็มีการเอาข้าวเปลือกมาตากอยู่ในบ้านซึ่งลานมันอยู่ข้างหน้าบ้านแบบบ้านตึกบ้านอิฐบ้านปูนอันนี้เป็นชาวนาสมัยใหม่ชาวนาสมัยใหม่ก็อยู่กันอย่างนั้นก็เรียกว่าความเป็นอยู่ชาวของชาวบ้านในทางวัตถุก็ดีขึ้นแต่อาชีพก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงหลายคนก็ยังทำไร่ทำนาตอนไปปีแรกๆนี่เวลาเจอตู้โทรศัพท์นะเวลาพักแรมตรงไหนแล้วตรงนั้นมีตู้โทรศัพท์นี่ก็ใจดีใจนะเพราะว่าจะได้ใช้โทรศัพท์สมัยนั้นไม่รู้จักโทรศัพท์มือถือเห็นโทรศัพท์สาธารณะก็พอใจแล้วพอกางเต็นท์เสร็จก็ค่อยไปที่ตู้โทรศัพท์นะไปใช้โทรศัพท์หยอดเหรียญเอาโทรกันได้ไม่กี่นาทีก็พอแล้วเพราะเป็นการโทรทางไกลกรุงเทพมาจากหลังเขาไปเข้ากรุงเทพเดี๋ยวนี้ตู้โทรศัพท์เหล่านี้ก็หายไปแล้วหรือไม่ก็ผุพังไปเพราะไม่มีใครใช้นี่โทรศัพท์มือถือมันเกลื่อนไปหมดแต่ก่อนพฤติกรรมชาวธรรมยาตาก็เปลี่ยนไปด้วยนะแต่ก่อนก็ คนธรรมยาตราก็มีกล้องกันไม่กี่ตัวแต่เดี๋ยวนี้นี่มีกล้องกันแทบทุกคนเลยเพราะว่ามันติดมากับโทรศัพท์เวลาส่วนหนึ่งก็ต้องเตรียมก็ต้องเผื่อไว้สำหรับการถ่ายรูปถ่ายรูปคู่ถ่ายรูปเดียวอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เห็นได้ชัดส่วนความเปลี่ยนแปลงภายในนะเช่นความสุขความทุกข์ผู้คนทัศนคติมันก็มีอยู่บ้างผู้คนก็ในแถบท้องถิ่นที่เราผ่านไปก็มีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นปีนี้ไม่ค่อยเห็นนะแต่ปีที่แล้วก็เห็นชัดนะเพราะว่าตอนเดินผ่านลงไปข้างล่างไปทางแก้งเคราะห์ชาวนาเขากำลังชาวไร่เขากำลังชาวนาหรือชาวไร่เนี่ยชาวนาเขากำลังกะเกี่ยวข้าวอยู่มีคนก็เห็นธรรมยาตราเดินผ่านมาเขาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยคือเข้าใจว่าพวกเราไปกำลังจะร่วมขบวนไปประท้วงกับสุเทพกับปปส.ที่กรุงเทพหรือว่าไปเดินขบวนเพื่อให้กำลังใจเขาก็พูดทำนองว่าไล่เลยนะบอกว่าเราจะไปประท้วงก็ไปเลยก็พูดใส่พระอย่างนั้นแหละใส่ขบวนแถวหน้าของขบวนซึ่งก็มีพระทั้งนั้นอันนี้เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการประท้วงกปปส.พอดีเตรียมประท้วงเตรียมเครื่องขบวนใหญ่ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ชาวบ้านที่นั่นก็เป็นเสื้อแดงหลายคนก็ออกไปร่วมประท้วงที่กรุงเทพอยู่บ่อยเพราะว่าชาวบ้านเขามีสำนึกแบบคนชั้นกลางมากขึ้นชาวบ้านที่เป็นชาวนาชาวไร่มีสำนึกแบบชนชั้นกลางบ้านที่เขาอยู่ก็แบบคนชั้นกลางถึงแม้ยังทำนาทำไร่อยู่มีจารับสัญญาณดาวเทียมจากเอเชียอัปเดตจาก Voice TV ทีวีของคนเสื้อแดงเขาก็รับรู้ข่าวสารได้ยินการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดก็เรียกว่ามีเรื่องทางการเมืองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงที่เห็นได้แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านข้างล่างเพราะมันใกล้เมืองแต่ข้างบนนี่ก็เริ่มเห็นธรรมยาตราเดี๋ยวนี้มันก็เป็นโอกาสให้ได้ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของสถานที่อย่างที่ว่าแล้วก็ทำให้ได้ไปสำรวจท้องที่ที่มันอยู่ไกลๆอย่างปีนี้ก็การที่ได้เปลี่ยนเส้นทางก็ทำให้รู้ว่าอ๋อมันมีทางลงเขาไปทางเกษตรสมบูรณ์ได้ด้วยนะเพราะแต่ก่อนคิดว่ามันเป็นเทือกเขายาวเวลาเราเดินผ่านไปทางเส้นหมอหินขาวมันมีแต่ทิวเขายาวก็นึกไม่ออกจะมีทางลงไปได้อย่างไรบ้างแต่ว่าก็คนเราก็หาทางลงไปจนได้นะแถวคำผักแพรนี่ก็เป็นเส้นทางใหม่ที่ได้รู้ว่ามีทางลงไปได้ด้วยแล้วก็เป็นเส้นทางที่ใหญ่ลงได้สบายเลยทางใหญ่มากเหมือนกับว่าพร้อมที่จะทำให้เป็นถนน2เลนขับได้อย่างสบายๆถ้าเราเทียบกับทางลงเขาที่บ้านตาดนี่ทางมันไม่ใหญ่เท่าไหร่สวนก็ลำบากมากแต่ว่าถ้าลงไปทางคำผักแพรนี่ ด้วยทางดีทีเดียวแล้วก็เป็นทางลูกลังมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เส้นทางใหม่ๆภูมิประเทศใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยด้านที่ตะวันตกนี่เป็นด้านที่นักธรรมญาตารู้จักน้อยเพราะส่วนใหญ่ไปด้านที่ตะวันออกตาลินทองท่ามาไฟนี่เป็นด้านที่ตะวันออกของเทือกเขาปูแลงคาซึ่งมันเดินสะดวกเพราะว่าภูเขาไม่เยอะด้านที่ตะวันตกภูเขาเยอะเป็นทิวยาวมันก็เลยยังมีหมอหินขาวให้เราได้ไปเที่ยวหรือว่าป่าปงพันปีที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ต่อไปก็คงจะถูกลุกถูกบุกเบิกถูกลุกมากขึ้นนะถนนเข้าไปผู้คนเข้าไปก็ถ้าเดินธรรมยาไต10 ปีหน้าก็คงจะเห็นหมู่บ้านเต็มหมดนะถ้าเส้นทางจากท่าเวอร์ในไปป่าพงน่าจะมีหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกอพยพไล่รื้อมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็เป็นเส้นทางที่เป็นป่าเป็นแปลงปลูกป่าซึ่งชาวบ้านบุกรุกเข้าไปเยอะแยะหมดแต่ว่าถูกทิพช่วงนี้ก็ถูกรื้อออกไปอพยพไล่เลือกไปธรรมยาตราช่วงที่ผ่านมา10 กว่าปีก็ทำให้เห็นว่ามันก็กระจายไปเยอะนะมีการทำธรรมยาตราจัดธรรมยาตราหลายที่มากมีธรรมยาตราที่อินเดียทางจุลทัศน์เขาก็เขียนมาเล่าในช่วงที่เดินช่วง3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยว่าที่อินเดียมีธรรมยาตราอยู่หลายแห่งหลายที่ก็จัดโดยคนไทยนี่แหละธรรมยาตราของหลายวัดหลายสำนักใช้ชื่อธรรมยาตราเหมือนกันเดินจากเดินจุดเส้นทางก็แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นสังเวชนิสถานมีทั้งธรรมยาตราแบบมีคุณภาพนะพระเดินด้วยความตั้งใจมันก็เดินธุดงค์หรือว่าพระที่ไม่ได้ตั้งใจเพียงแค่รู้มีธรรมยาตราก็ไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวหิวบุหรี่แล้วก็แวะไปซื้อบุหรี่มาสูบไปซื้อขนมซื้อยาซื้อลูกอมข้างทางแต่ก่อนธรรมยาตาของเราก็คล้ายแบบนี้นะบางทีเดินไปเด็กๆ ก็แวบไปซื้ออะไรอยู่ริมถนนไปซื้อของตามร้านค้าริมถนนบางทีพระก็ไปแวบออกไปซื้อบุหรี่บ้างไปซื้อM100บ้างแต่ว่าระยะหลังก็มีน้อยลงก็มาด้วยความตั้งใจหรือความเข้าใจมากขึ้นที่เดี๋ยวนี้เขาหลายวัดบางวัดนี่ก็เข้มนะคนที่จะไปเดินธรรมยาตราที่อินเดียจะต้องผ่านการเดินที่เมืองไทยก่อนเช่นเดินจากเชียงใหม่มากรุงเทพใครเดินจากเชียงใหม่มากรุงเทพได้ก็ถือว่าผ่านนะสามารถไปเดินธรรมยาตราที่อินเดียได้อันนี้เขาก็เริ่มมีการตรวจสอบเหมือนกันไม่ใช่ว่าใครจะไปเดินได้แต่บางวัดก็เปิดกว้างเต็มที่ก็ทำให้พระที่อยากไปเที่ยวอินเดียอยากไปเที่ยวต่างประเทศก็ถือโอกาสเดี๋ยวนี้ญาติโยมก็สนับสนุนพระไปอินเดียเยอะถือว่าได้บุญให้อินเดียก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของพระมากแล้วก็เจอพระ แปลกๆมากมายคนแปลกๆก็เยอะแต่คนที่ศรัทธาก็มีมากบางรายไปอินเดียไปสังเวชีสถานมาแล้วเนี่ย80 ครั้งนะเพราะว่าเป็นคนจัดทัวร์เองจัดทริปเองแล้วก็เป็นทริปที่ไม่ได้เที่ยวเฉยๆที่เป็นการภาวนาไปด้วยนี่มีธรรมยาตราอีกหลายที่ที่ก็แตกต่างกันไปคำว่าธรรมยาตราก็เป็นที่รับรู้แล้วก็เป็นที่นิยมที่จะไปใช้เจอธรรมยถาของเรามันก็ยังมีเอกลักษณ์นะไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่ไม่ว่ารูปลักษณะการเดินในขบวนปกติก็เดินกันแบบต่างคนต่างเดินอาจจะเพราะคนน้อยแต่บางแห่งก็คนเยอะนะแต่ว่าเส้นทางมันไกลเดินกัน20-30 กิโลเนี่ยจะคุมให้เป็นขบวนนี่ยากก็เรียกว่าต่างคนต่างเดินธรรมยาตราจากกรุงเทพไปปัตตานีก็แบบเหมือนกันธรรมยาตราแบบที่จัดรอบป่าตอนออกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือว่าให้ต่างคนต่างเดินกันไปบางคนเดินช้าบางคนเดินเร็วเพราะทางมันไกลเดินไปก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆแต่ธรรมยถาของลำปะทาวนี่มันเดินสั้นแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่จะอาศัยความร่วมมือของชุมชนเพราะฉะนั้นการทำให้เป็นรูปขบวนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็สำคัญไม่งั้นชาวบ้านเขาก็ไม่เข้าใจว่ามาทำอะไรงั้นลักษณะของเดินธรรมยถาลำบากท้องจะเป็นขบวนเกาะกลุ่มกันไปในภาพรวมนะที่ถูกทิ้งห่างมันก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของธรรมยถาลำบากท้องคือการมีคนหลากหลายวัยมีตั้งแต่เด็กจนไปถึงคนแก่โดยเพราะเด็กนี่ก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยที่ธรรมยถาที่นี่หาเด็กยากไม่แทบไม่มีเด็กเพราะมันไกลเราเดินสบายๆ100 กิโลไม่ถึง100 กิโลเด็กก็มาเดินได้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเด็กตัวเล็กๆมาเดินนะเพราะว่าระยะทางแค่10 กิโลก็เป็นเครื่องยากสำหรับเด็กนะแต่ก็มีเด็กตัวเล็กมาเดินมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นการฝึกเด็กไปในตัวกิจกรรมธรรมยถาก็มีหลากหลายนะทั้งธรรมะทั้งภาวนาทั้งสันทนาการมีทั้งเรื่องของชุมชนเรื่องของธรรมชาติก็เรียกว่าค่อนข้างหลากหลายมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะธรรมยถาของที่เราจัดกันแล้วคนก็มาร่วมมากขึ้นแต่ก่อนปีแรกปีที่สองนี่จำได้วันสุดท้ายกับวันสุดท้ายก็มายุติสิ้นสุดกันที่ภูเขาทองบอกว่าคืนวันที่7หรือคืนของการเดินวันที่7นี่ก็เหลือกัน30-40 คนนะก็เรียกว่าคุ้นเคยกันมากเลย30-40 คนนั้นเพราะว่าเดินกันมาตลอดพอมาถึงภูเขาทองก็เนี่ยประมาณเนี่ย30 คน การจัดหารถพาหนะส่งคนไปแก้งคลอนี่เป็นเรื่องง่ายมากคนน้อยส่วนใหญ่ก็ไปต่อสุกโตกันแต่เดี๋ยวนี้วันเดือนวันสุดท้ายนี่คนเป็นร้อยนะสองสามสองร้อยกว่าคนถ้ารวมสตาฟด้วยเมื่อวานนี่ก็เมื่อคืนวันที่7ที่ป่าภูทองก็เกือบ300คนจะว่าคนเดินก็250คนเข้าไปแล้วสตาฟที่เป็นรออยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่กลางทางระหว่างทางก็เยอะเกือบ300ตอนที่เป็นวันจันทร์ถ้าเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์นี่ก็ไม่น่าแปลกใจแต่ว่าพอคนเยอะมันก็กำลังในการจัดก็เยอะตามไปด้วยมันก็ใช้กำลังใช้แรงใช้เวลาผู้คนแต่ไม่น้อยก็ยังไม่รู้ว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไรจะขยายให้มากกว่านี้ก็คงจะยากเพราะว่ากำลังคนมีจำกัดที่จริงก็ขยายได้นะสามารถจะเพิ่มได้แต่ว่าถ้ามากมันก็ไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่ยังดีอยู่ที่ยังรักษาไว้ได้ของธรรมยถาคือความลำบากในการเดินความลำบากในการเดินก็ยังคงเส้นคงวาถึงแม้ว่าทางจะดีขึ้นทางจะดีขึ้นสำหรับคนใส่รองเท้าเดินสบายฝุ่นไม่ตลบนะแต่ว่าสำหรับคนถอดรองเท้ามันก็ยังเป็นเรื่องยากยังยากเหมือนเดิมก็คือยังสร้างความทุกขเวทนาเหมือนเดิมมาที่หนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่าไอ้หินลูกรังหินคลุกนี่หรือว่าทางลาดยางนี่ถ้าเป็นเวลากลางวันแดดร้อนๆนี่มันเล่นงานเท้ามากทีเดียวเจอหินคลุกที่บ้านหินคลุกช่วงวันที่4ที่เดินจากลงเขามาไปบ้านโนนเห็ดคลายนี่หินคลุกนี่คลมมากเดินมาไม่เคยเจอหินคลุกที่มันคมอย่างนั้นคงเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยได้รถไม่ค่อยได้ใช้มันก็เลยหินก็เลยไม่มีการขัดสีกันไม่มีการขัดเกลาก็เลยคมเรื่องแปลกจากเส้นทางที่คนไม่ค่อยใช้ทำไมรอยหินคลุกก็ไม่รู้ปกติถ้าเป็นเส้นทางถ้าเป็นตะกอนเนี่ยเส้นทางที่คนไม่ค่อยใช้นี่มันก็เป็นหินทางดินธรรมดาอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาในแง่ของอบต.เมื่อเดือนปีแรกๆเนี่ยมันไม่มีอบต.ยังไม่มีอบต.หรืออบต.ยังไม่เข้มแข็งแต่เดี๋ยวนี้พอมีอบต.แล้วอบต.ก็มีงบประมาณพอมีงบประมาณก็หาโครงการที่จะมาพัฒนาโครงการที่นิยมคือถนนถ้าไม่มีเงินพอที่จะเทปูนลาดยางก็เอาลูกรังมาลงเอาหินคลุกมาลงอันนี้ก็เป็นการพัฒนาที่อบต.ทั่วประเทศนิยมเพราะว่ามันเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วก็มันมีโอกาสที่จะกินนอกกินในกันถ้าสร้างถนนแล้วมันมีโอกาสที่จะกินเงินหาเงินหารายได้พิเศษได้ง่ายเรื่องดีที่ไอ้ทางเส้นทางธรรมยถาก็ยังยากเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าดินฟ้าอากาศเนี่ยแดดก็ยังร้อนถึงแม้ปีนี้เป็นปีพิเศษ4วันแรกนี่แทบไม่เจอแดดเลยพอวันที่5ตอนบ่ายเจอแดดเพราะนั้นก็เลยโดนแดดเผาไม่มากเท้าก็พองน้อยกว่าปีก่อนๆแต่ก่อนถ้าเป็นปีก่อนนี่ก็คงเท้าแตกตั้งแต่วันแรกๆแล้ว ไอ้ความยากลำบากของธรรมยถานี่มันเป็นเสน่ห์นะมันเป็นรสชาติแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่จะฝึกหัดขัดเกลาคนได้มากเพราะว่าความร้อนนี่มันทำให้เกิดนะความทุกข์นะและความทุกข์นี่มันก็สามารถจะผลักดันเคี่ยวเข็นให้คนได้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในการประพฤติการปฏิบัติธรรมของคนอินเดียสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าตบะนะบำเพ็ญตบะตบะนี่ความหมายจริงคือความร้อนนะความร้อนเพราะคนสมัยคนเดียวสมัยก่อนคงเห็นว่าความร้อนนี่มันสามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้เป็นคุณได้นะแป้งนี่ก็จะกินได้ก็ต้องทำให้มันร้อนซะก่อนต้องผ่านความร้อนนะข้าวนี่จะสุกได้ก็ต้องเอาไปหุงเอาไปต้มก็ต้องผ่านความร้อนคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องผ่านการอบรมนะอบรมเดี๋ยวนี้มีอบรมเยอะมากนะอบรมก็คือเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงคนเป็นกระบวนการศึกษาอย่างหนึ่งคำว่าอบกับคำว่ารมก็บอกอยู่แล้วถึงความร้อนอันนี้ก็คงมีความเป็นมามาจากความเชื่อของคนอินเดียสมัยก่อนว่าในเรื่องการบำเพ็ญตบะความเป็นตบะคือต้องอาศัยความร้อนเข้าไปทำให้เกิดความถ้าบำเพ็ญตบะก็จะเกิดมีฤทธิ์ขึ้นมาคนที่บำเพ็ญตบะนี่ก็จะได้ฤทธิ์ได้คุณพิเศษหรือได้ฌานนั่นเป็นความเชื่อนั้นพวกเรานี่ก็เหมือนก็จะเรียกว่าบำเพ็ญตบะทั้งในความหมายที่ตรงตามตัวอักษรแล้วก็ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนะความหมายที่เปลี่ยนแปลงก็คือการฝึกฝนขัดเกลาตนแต่ความหมายดั้งเดิมคือการไปเจอความร้อนบำเพ็ญตบะก็จะมีฤทธิ์นะเป็นความเชื่อคนสมัยก่อนแต่ว่าพวกเราก็มีฤทธิ์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นฤทธิ์คนละแบบหมายถึงว่าเป็นความสามารถในการทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาอิทธิฤทธิ์เนี่ยคือฤทธิ์ที่ทำให้เกิดความสำเร็จอิทธิว่าทำให้สำเร็จอิทธิบาทอิทธิบาทคือว่าวิธีการที่ทำให้ประสบความสำเร็จอิทธิฤทธิ์ก็คือฤทธิ์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จพวกเราเมื่อผ่านความร้อนความยากลำบากในการเดินธรรมยาตราก็เหมือนกับการบำเพ็ญตบะก็ทำให้มีฤทธิ์เนี่ยเป็นฤทธิ์ที่ใจฤทธิ์นี้มันสามารถเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้หรือมาสามารถจะพบสุขค้นพบสุขท่ามกลางความทุกข์ได้เป็นฤทธิ์ที่สำคัญกว่าฤทธิ์ของพวกฤาษีชีพายที่ส่วนใหญ่เป็นการดัดแปลงสิ่งภายนอกฤทธิ์เขาเชื่อว่าสามารถจะไปเปลี่ยนใจคนทำให้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมสามารถจะไปโดนบันดาลให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นี่คือฤทธิ์ที่เข้าใจกันแต่ว่าฤทธิ์ที่สำคัญนะกว่าคือฤทธิ์ในการเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขหรือว่ายกจิตให้อยู่เหนือทุกข์สามารถจะเปลี่ยนให้เห็นความงามจากสิ่งที่ไม่งามและเห็นความไม่งามจากสิ่งที่งามได้หรือสามารถจะเห็นทะลุไปจนเห็นสิ่งต่างทะลุจนถึงขั้นเห็นแก่นแท้ของสิ่งต่างๆก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันเป็นฤทธิ์ที่วิเศษกว่าเพราะมันทำให้พ้นทุกข์ได้ทำพวกเราที่เดินธรรมยถานี่ก็สามารถจะมีฤทธิ์ได้นะถ้าเราบำเพ็ญตบะอย่างอุกฤษนะก็คือว่าเข้าหาเผชิญกับความทุกข์ความยากลำบากรวมทั้งความร้อนของแดดที่มันแผดเผาใหม่ๆก็สอบตกนะแต่พอทำไปวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่ามันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในอันนี้ก็เรียกว่ามีฤทธิ์ได้เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เข้าถึงธรรม สามารถที่จะเปลี่ยนทุกข์นะไอ้ความร้อนความลำบากให้กลายเป็นความปกตินะความเย็นสบายร้อนกายนะแต่ใจเย็นสบายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นฤทธิ์แบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการความยากลำบากธรรมยถายังเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำให้ลำบากเข้าไว้ก็ยังดีที่ถึงแม้เวลาเปลี่ยนแปลงไปถึงแม้ว่าบางมุมบางแง่ยังสบายอยู่เช่นอาหารการกินเนี่ยนี่ไม่ค่อยขาดแคลนหรือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าพอถึงเวลาเดินแล้วก็ยังลำบากเหมือนเดิมจุดพักแต่ละจุดเดี๋ยวนี้ก็สบายขึ้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเคลื่อนขบวนความยากลำบากก็อยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของธรรมยถาและเป็นจุดแข็งนะที่มันทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาตนแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นเกิดความรู้สึกที่ยึดเหนี่ยวกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะความทุกข์มันสามารถจะหลอมรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่ารวมทุกข์นะแล้วเมื่อรวมทุกข์แล้วการรวมสุขก็จะมีความหมายมากขึ้นไม่ใช่ร่วมสุขแบบคนแบบเพื่อนกินนะแต่เป็นการร่วมสุขแบบเพื่อนแท้ซึ่งอันนี้มันมีความหมายมากกว่าเอาล่ะชาตินี้พูดกันเท่านี้นะกราบพระพร้อมกัน